आँख में सोखी लबे तबा तुम, दिल में शरारत तबा तबा, काल पे लाली चाल मतवाली, इस पे नजाकत तबा तबा, आँख में सोखी हमको प्यार नहीं और किसी पर डाली डोरे कह तो दिया काबा नहीं, आज कह तो दिया काबा नहीं, तेरे ना में हा का दंग मोहब्बत तबा तबा, आँख में शोफी लब तबसुम, दिल में शरारत तबा तबा, आँख में शोफी बंदा परवर देखिए अब तो आज हमने दौर दिए, राहों में लोला भटकी हमने वो रास्ते छोड़ दिए, आज हमने वो रास्ते छोड़ दिए, आज सुन सुन सुन मुझे सुन सुन सुन, तेरी जिद है कयामत तौबा तौबा, आँख में सोखी लब तबा तुम, दिल में शरारत तौबा तौबा, आँख में सोखी सोचे हम बतलाएंगे, इतना हमने जान लिया है आप नहीं बाजाएंगे, आप नहीं बाजाएंगे, चल छम छम छम अरे थम थम थम, खाए करना बगावत तौबा तौबा, आँख में चोखी ला ला ला, दिल में शरारत ला ला ला ला, काल पे लाली चाल मतवाली, इस पे नजाकत तौबा तौबा, आँख में चोखी जाओ।